sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 lutego, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Jestem otwarty na zmianę w ustawie reprywatyzacyjnej, ale nie w kontekście Żydów, mówi Patryk Jaki. Przywódca Korei Północnej jest już w Hanoi, gdzie spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W Brukseli dziś kolejna próba przełamania impasu w sprawie Brexitu. Jestem otwarty na zmianę w ustawie reprywatyzacyjnej, ale nie w kontekście Żydów, powiedział w salonie politycznym Trójki wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W ten sposób odniósł się do słów szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo, który powiedział, że namawia polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu. Ja jestem ciągle otwarty na zmiany. Ja przypominam, że projekt, który przygotowałem... Ale też uwzględniając oczekiwania Żydów? Nie. Ten projekt, który ja przygotowałem, to jest projekt, który rzeczywiście spotkał się z krytyką i strony żydowskiej, i strony amerykańskiej. Dlatego, że projekt, który ja przygotowałem, to jest projekt propolski. To jest projekt polskocentryczny. I rzeczywiście w tej chwili stanął w procesie legislacyjnym, ale mam silne przekonanie, że jest to dobry projekt dla Polski, bo on raz stanął, na zawsze... ale jest szansa, żeby on ruszył z tego stania, czy on po prostu się przewróci i go nie będzie? O to trzeba pytać już kancelarii premiera. Ja nie jestem premierem. Pod koniec kadencji pojawi się raport z prac Komisji do Spraw Stołecznej Reprywatyzacji, a to, czy działania grupy będą kontynuowane, zależeć będzie od nowego parlamentu. O dodatkowych pieniądzach dla naszych placówek dyplomatycznych w USA i Izraelu na kampanię informacyjną o ratowaniu Żydów przez Polaków poinformował w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ. Szymon Szynkowski-Welsenk przypomniał, że w czasie II wojny światowej polski rząd na uchodźstwie informował świat o niemieckich zbrodniach. Wznawiamy publikację noty o zbrodniach Holokaustu na bazie raportu Karskiego. Rząd pozostający bez większych środków do dyspozycji opublikował tą notę, rozesłał po placówkach na całym świecie po to, aby one dystrybuowały wiedzę o zagładzie Żydów i docierały tam właśnie do tych państw. Wiceszef MSZ zapowiedział też publikację filmu pokazującego pracę grupy Aleksandra Ładosia, ambasadora RP w Szwajcarii, która ocaliła z zagłady co najmniej kilkuset Żydów. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest w stolicy Wietnamu, gdzie spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowa będzie dotyczyć denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Pojawić ma się też temat warunków oficjalnego zakończenia wojny koreańskiej. Takie oczekiwania ma Korea Południowa. Rzecznik południowo-koreańskiego prezydenta wyraził nadzieję, że podczas rozmów w Hanoi Donald Trump i Kim Jong-un omówią kwestię warunków formalnego zakończenia wojny koreańskiej. Ta trwała w latach 1950-53, ale koniec konfliktu zbrojnego przypieczętowano jedynie porozumieniem o zawieszeniu broni. Korea Północna uważa, że konflikt zbrojny pomiędzy obydwiema Koreami zakończyło podpisanie w ubiegłym roku przez przedstawicieli armii obu państw porozumienia o niepodejmowaniu wrogich działań. Według władz w Seulu Pjongjang powinien zawrzeć podobne porozumienie z USA. Droga do pełnego traktatu pokojowego jest jednak wciąż długa, gdyż stronami konfliktu, prócz obydwu Korei, były wówczas także Stany Zjednoczone i Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolejna próba przełamania impasu w sprawie Brexitu w Brukseli. Do belgijskiej stolicy przylatują przedstawiciele brytyjskich władz, by spotkać się z unijnymi negocjatorami. Tymczasem wraca sprawa możliwego opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Pojawiają się różne scenariusze o możliwym przesunięciu Brexitu o kilka miesięcy, a nawet dłużej, do 2021 roku. Alternatywą jest, jak mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk, chaotyczny Brexit bez porozumienia. Im mniej czasu pozostaje do 29 marca, tym większe prawdopodobieństwo opóźnienia Brexitu. Oficjalnie jednak premier Theresa May powtarza, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię 29 marca wciąż jest realne. Na tym powinniśmy się skupić. Każde opóźnienie Brexitu jest tylko odłożeniem problemu, nie przyczynia się do jego rozwiązania. Sporną kwestią są zapisy w umowie brexitowej dotyczące irlandzkiej granicy, które przewidują, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowego porozumienia handlowego. Londyn chce ograniczyć tak zwany irlandzki bezpiecznik w czasie, ale 27 nie chce się zgodzić na jakiekolwiek zmiany w umowie o wyjściu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To, że jadą na mundial, wiedzieliśmy od piątku. Wczoraj w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata nasi koszykarze nie musieli, ale pokonali Holendrów 85-76, mówi Aaron Cel. Chcieliśmy dobrze grać, chcieliśmy wygrać. Ergo Arena, nie pamiętam, żeby było tak pełna dla koszykarzy. Bardzo fajne uczucie, bardzo dużo uśmiechu dzisiaj i się cieszymy z tego, bo poza wynikami też zależy nam, żeby rozgłosić nasz sport i myślę, że dzisiaj się to udało. Udało się koszykarzom, udało piłkarzom Śląska pokonać u siebie 2-0 Zagłębie Lubin. To zwycięstwo smakuje wyjątkowo, mówi najlepszy wczoraj na boisku Marcin Robak. Cieszymy się przede wszystkim ze zwycięstwa, bo widzieliśmy, że to jest mecz prestiżowy dla naszych kibiców i chcieliśmy zrehabilitować się za wysoką ostatnią porażkę w derbach na stadionie Zagłębia, dlatego cieszymy się, że wygrywamy 2-0 i to my jesteśmy górą w pojedynku derbowym. Robak strzelił wczoraj gola i zaliczył asystem. Teraz dwie wiadomości o trenerach naszych męskich reprezentacji. Piotr Przybecki nie będzie szkoleniowcem kadry piłkarzy ręcznych. Dymisja ma podobno związek z podjęciem pracy przez Przybeckiego w drugoligowej niemieckiej Lubece. Vital Heinen z kolei zrezygnował z prowadzenia w Niemczech ekipy Friedrichshafen i ma zamiar skupić się tylko na robocie z naszymi siatkarzami. Wszystko po to, by nie dekoncentrować się przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Za oceanem sporo mówi się tymczasem o tym, że James Harden, koszykarz Houston Rockets, nie poprawi rekordu White'a Chamberlaina w liczbie kolejnych meczów, w których zdobywa więcej niż 30 punktów. Na osłodę koszykarzowi pozostaje zwycięstwo jego drużyny Houston Rockets Atlanta Hawks 119-111. Harden w tym spotkaniu, można powiedzieć, że uzyskał tylko 28 punktów. Zawodnik w kolejnych 32 pojedynkach zdobywał co najmniej 30 oczek. Zajęło mu to ponad 2,5 miesiąca. Rekord w tym przypadku należy do White'a Chamberlaina. Legenda NBA minimum 30 punktów zanotowała w kolejnych 65 meczach. Wyczyn Hardena to drugie najlepsze osiągnięcie w historii NBA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Wachlowski. Na zakończenie boks i ciekawa decyzja Światowej Federacji Pięściarstwa Amatorskiego. Otóż zawiadujący związkiem zgodzili się, żeby kobiety mogły walczyć w hidżabach i dopasowanych strojach zakrywających całe ciało. Oczywiście ma to związek ze względami religijnymi. Do tej pory federacja na to nie pozwalała, utrzymując, że hidżaby są wykonane z materiału, który nie przylega do głowy, a to rodzi niebezpieczeństwo w ringu. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W województwach małopolskim, podkarpackim, mazowieckim i zachodniopomorskim w Przemyślu 5 stopni, w Suwałkach 6, w Warszawie 7, w Bydgoszczy 10, najwięcej w Szczecinie 11 stopni. Popada na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz na południu Małopolski, w większej części kraju pochmurno. Wyjątkiem będzie Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Pomorze oraz województwo kujawsko-pomorskie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country.

can't stay. Screaming and crying, you got to go. Telling St. Peter, won't you open the door? Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. When I die, you can bury me. Tombstone women at my head and feet. You fold my arms across my chest. You tell my friends that I've gone to rest. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. In my grave, you're gonna be sorry that you treat me like a slave. Heaven, no one could take my place. You're gonna cry your blues away. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. No i dzisiaj bez zbędnego przedłużenia i ceregieli spróbowałem szybko odpowiedzieć na pytanie, czy będzie dziś do południa odrobinę bluesa. Będzie odrobinę, ale będzie także mnóstwo innej muzyki do słuchania, której Państwa zapraszam. Dziś zupełnie inaczej niż zwykle już na początku. Bardzo Państwu dziękuję za aktywną obecność i za listy tych z Państwa, którzy słuchają i piszą do radia, i za obecność tych z Państwa, którzy słuchają i do radia nie piszą. Pan Paweł z Radomska naświetlił nam sytuację w tym mieście, w którym zresztą uświadomiłem sobie, nigdy nie byłem, muszę się tam wybrać. Dzisiaj sytuacja tam jest na wskroś piękna, bo plus 5 stopni, słońce i przyroda się budzi do życia, i pan Paweł wysunął z tego taki wniosek, że to znaczy, że wiosna już za pasem. Z kolei pani Joanna była uprzejma napisać, że za oknem u niej także piękne słońce, a w radiu muzyka, która jej bardzo odpowiada, zatem dzień idealny, i życzę pani Joanno, by ten dzień takim pozostał. Proszę pisać piotr.baron@polskieradio.pl 18:30 po 9:00. Carlos Santana, John Lee Hooker w programie Do Południa. Teraz sięgam po płytę, którą fani pewnie zabiorą 22 maja do katowickiego spotka, by ewentualnie Joe napisał dla nich jakieś wspomnienie. Płyta zatytułowana jest Redemption. Trochę spoglądając na tę płytę, mam wrażenie, że zostały wykorzystane z tej płyty dwa utwory, a szkoda, bo na tej płycie jest na przykład taki utwór szósty, bardzo ciekawy. Pick up the pieces and go. It's not so hard living life on the skids. I'm all right, kind of hard on my kids. Easy for you to pass judging on my life, but you don't have my four. Pick up the pieces and go. Oh, listen here. I work part-time, but I got fired. Cause it's a full-time job, just being me. If you don't show up, can't blame your car if you ride the bus. Burning bridges, you reap what you sow. I got to pick up the pieces, pick up the pieces and go. Niezwykła jest dzisiaj Państwa aktywność korespondencyjna. W związku z tym muszę jakoś zebrać listy i podsumować je wszystkie. Bardzo dziękuję za relację z koncertu Zazuni w Stuttgarcie. Entuzjastyczna recenzja porwała wszystkich. Nawet jak napisała autorka wstrzemięźliwych Stuttgarczyków. To nie jest dla mnie dziwne, dlatego że widziałem Zaz na kilku koncertach i dzieje się tak prawie w każdej sali koncertowej. A to, co przed chwilą nam przygrywało, to był oczywiście Joe Bonamassa, który 22 maja wystąpi w katowickim spotku i być może usłyszymy także ten utwór Pick Up the Pieces.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 32 minuty już po godzinie 9. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, Polityka, i Arkadiusz Rzekierd, witamy. Dzień dobry. Kłaniam się. Panie Adamie, rząd planuje odbudowę zlikwidowanych połączeń autobusowych pomiędzy gminami i powiatami. PKS wróci do łask. Zastanawiam się tylko, czy będą niebieskie autobusy, jak to drzewiej bywało. No, jakie to będą autobusy i czy to będą autobusy, to jeszcze chyba jest temat otwarty, bo nawet rząd się nie skłania ku stworzeniu jakiegoś, bo to mówimy o ten PKS, to był taki mityczny jakby system komunikacji w czasach PRL-u. Ale, jakże korzystny i potrzebny. Potrzebny na pewno i to jest rzecz rzeczywiście ważna, dlatego że brak możliwości dojazdu z małych miejscowości do jakichś większych, to jest właściwie pozbawienie tych ludzi często szansy na pracę, na jakąś szkołę. To wszystko zostało wypełnione w jakiś lepszy sposób, najczęściej po prostu przez indywidualny transport, przez samochody, które masowo były takie najgorszym stanie technicznym. A nawet rowery? No, rowery to już mniej, ale generalnie na wsi samochody zastąpiły. Ale ciągle jest ten problem, że tych miejscowości odciętych od świata, zwłaszcza, że za tym również poszła upadek tych lokalnych połączeń kolejowych, więc właśnie, no, jeżeli się to uda zrobić, to będzie bardzo dobrze, przy czym ja oczywiście widzę w tym pewne niebezpieczeństwa polegające na tym, że na razie jest tylko deklaracja, że przewoźnicy lokalni będą dofinansowywani poprzez pieniądze, które będą trafiały do samorządów, te będą tymi... No i oczywiście za chwilę się zacznie, że wszyscy potrzebują transportu, a nie ma pieniędzy, żeby to sfinansować, więc na razie jest pewne hasło pod PKS, a rozmowa jest o dosyć poważnym problemie właśnie mobilności ludzi w małych ośrodkach. To może jednak samochód, bo Ministerstwo Finansów łagodnieje. Przedsiębiorcy korzystniej rozliczą wydatki na samochód służbowy. Między innymi zostanie podniesiony limit amortyzacji z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy. To mi to trudno komu komentować, bo to jest ciągle taka jakaś wojna resortu finansów z przedsiębiorcami, bo z jednej strony się te przepisy nieustannie zmieniają, one są nieczytelne, niezrozumiałe. Okazuje się, że ministerstwo je inaczej interpretuje, że to można inaczej. No, w związku z czym cały czas jest wyjaśnianie, doprecyzowanie, prostowanie i ciągle jest to taka huśtawka, że z jednej strony są przedsiębiorcy, którzy mówią, że samochód dla nich to jest w ogóle narzędzie pracy, i że jeżeli państwo będzie starało się im tam ograniczać te rzeczy, no to podcina im często możliwość działania, a z drugiej strony no mamy fakt niezaprzeczalny, że często samochód, że w ogóle rynek samochodów osobowych to jest rynek firmy, że właśnie nikt teraz nie kupuje samochodu osobowego prywatnie, tylko na firmę. Wszystko na firmę w jakim stopniu uzasadnione wątpliwości fiskusa, dlaczego wszyscy koniecznie muszą jeździć samochodami osobowymi pod hasłem, że to jest ich narzędzie pracy i tak dalej. Więc rozsupłanie tego węzła gordyjskiego nie będzie łatwe. No to może w tym kierunku pójść. Fiskus będzie szybszy i sprawniejszy. Nie pomoże unikanie odbioru pisma od skarbówki, bo egzekucja zaległości rozpocznie się już z chwilą, gdy samochód właśnie albo lokal zostaną już zajęte. Będzie łatwiej ściągać podatki fiskusowi? Czy będzie łatwiej? No, to jest tak, że oczywiście pewnie w ogóle przedsiębiorcom cierpnie skóra, bo fiskus stara się przypisać sobie rozmaite uprawnienia szczególne i pod hasłem właśnie, żeby tępić wszystkich, którzy unikają płacenia podatków, wpadają w jakieś właśnie długi podatkowe. No jest taki problem w tej chwili dosyć istotny, tych napięć na linii państwo-przedsiębiorcy i przedsiębiorcy właśnie mają problem z ciągłą właśnie tą niejasnością tych przepisów i tego właśnie, co mogą i kiedy wpadną w jakie tryby, jakich przepisów. No ale to wszystko zmierza do tego, żeby fiskus był skuteczniejszy. No. To jest takie hasło, oczywiście, to komu nikt nie zaprzeczy, że dobrze by było, gdyby był fiskus skuteczniejszy, ale w praktyce często ten fiskus jest, trochę, że tak powiem, działający brutalnie i na ślepo i przedsiębiorców, którzy popadają w problemy często, nie z własnej winy i często właściwie trochę czują się osaczeni, byłbym za tym, żeby były jakaś równowaga pomiędzy prawami fiskusa i prawami przedsiębiorców. A tu wyraźnie widać, że tego nie ma. To jeszcze jeden temat komunikacyjny. Przed nami przecież sezon wakacyjny. Tymczasem ci lotniczy przewoźnicy czarterowi bronią się zaciekle przed lotniskiem w Radomiu. Nie chcą wyprowadzić się z lotniska Chopina w Warszawie. Jeśli już, to wolą bliższy stolicy Modlin. Tymczasem rząd nie wyklucza nawet przymusowej wyprowadzki przewoźników. No to co to będzie? No, to będzie spory kłopot. To oczywiście to takie nie jest proste, bo rząd nie może tak administracyjnie przenieść. Jest co prawda taka instytucja administracyjnego podziału ruchu i w tym momencie, żeby ten ruch przenosić do innego portu, tyle że ten Radom jest strasznie daleko i... daleko, 100 kilometrów. No, to się tak wydaje, ale... Ale to z perspektywy Warszawy, ale już z perspektywy innych miast? To akurat to wszystko zależy z perspektywy których miast, dlatego że jeżeli bierzemy pod uwagę, że duża część jednak obciążenia tym ruchem dla Modlina i Okęcia to jest północna Polska, no to ten Radom jest jeszcze dalej niż Warszawa. Warszawa jest lepiej. To PKS-em pojedziemy do Radomu. No właśnie, to możemy sobie żartować, ale to jest niestety wojna o ten Radom, to jest wojna polityczna, która jest prowadzona w celu udowodnienia zrealizowania pewnych obietnic wyborczych wobec Radomia i tego, że dostanie, że tak powiem, przymusowych pasażerów, którzy tam normalnie nie chcą. Żadna firma nie chciała latać do Radomia, bo jest po prostu to niefunkcjonalne lotnisko. Ono zostało wbrew zasadom ekonomii zbudowane i teraz tą ekonomię się administracyjnie będzie wprowadzało. No to na koniec ciekawostka. Ciekawe, czy to urządzenie z kolei będzie funkcjonalne, ale ja nareszcie się doczekałem. Pewna kalifornijska firma wynalazła, uwaga, automat do prasowania i składania ubrań. Urządzenie nieco większe od pralki już w tym roku pojawi się na rynku, no i będzie kosztować, niemało, $980. No, wspaniale, ale prawdę powiedziawszy, jest tych urządzeń takich, które mają rozwiązywać różne nasze domowe problemy coraz więcej, tyle że one coraz więcej miejsca zajmują i taka jak mamy pralkę, pralkosuszarkę, jeszcze będziemy mieli taki kombajn do składania i prasowania, też pytanie jak to będzie działać, na ile to będzie składać, więc ja mam wątpliwości. Czyli jednak tradycyjne żelazko. Tak, że dobre żelazko chyba nie zostanie, że tak powiem, wyparte przez taki kombajn. Adam Grzeszak, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler.

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Jednak ich brak często prowadzi do drastycznego spadku poczucia zadowolenia. I być może z tego powodu w ramach działań proogólnej szczęśliwości w połowie lat 60. i na przestrzeni lat 70. XX wieku na świecie nastąpił banknotowy fałszerski boom. Liczba fałszerstw wzrosła wtedy 10-krotnie. Liderem w tej dziedzinie, jak i w każdej wówczas, były Stany Zjednoczone. Ale za nimi dzielnie stało ponad 50 państw. Nie pomagało zaostrzenie kar, prośby, edukacja, nic. Przyczyny tego zjawiska szukano w rozwijającej się i coraz łatwiej dostępnej technologii i rosnącej popularności prawdziwych mistrzów fałszerstw. Jednego z nich do dziś uważa się za fałszerza banknotów wszechczasów. Był postrachem francuskiego Ministerstwa Finansów i nazywał się Czesław Bojarski. Do Francji zaprowadziły go losy wojenne. Zamieszkał w Paryżu w 1945 roku. Był inżynierem, miał wtedy 33 lata i ogromną ilość pomysłów. Wkrótce opatentował autorski projekt szczoteczki do zębów, zaprojektował plastikowy ołówek, nowy rodzaj maszynek do golenia i model kawowych kapsułek do ekspresów. Założył firmę produkcyjną, która niestety splajtowała szybciej niż prezes zdążył opatentować swoje wynalazki. Czym konkurencja, jak państwo się domyślacie, była zachwycona, a inżynier Bojarski nie. Kilka lat był bez stałej pracy, aż postanowił sam produkować pieniądze. Podszedł do tego po inżyniersku, profesjonalnie. Ponad 2 lata studiował temat, aż na początku lat 50. ruszył z produkcją. Wyspecjalizował się w banknocie o nominale 1000 franków. Po kilku latach przerzucił się na 5000 franków i w końcu spróbował nominału 100-frankowego. Jakość wszystkich jego produktów była tak wysoka, że początkowo policja francuska podejrzewała, że to rodzaj zamachu ze strony wrogiego państwa, a potem była absolutnie przekonana, że ma do czynienia z grupą co najmniej 10 wysokiej klasy fałszerzy. Banknot 100-frankowy stał się opus magnum Bojarskiego. Fałszerstwo można było odkryć jedynie podczas długiej i wnikliwej analizy na fachowym sprzęcie. Z wiekiem jednak nawet geniusze potrzebują wsparcia. Po 15 latach samodzielnej biznesowo-artystyczno-kryminalnej działalności Czesław Bojarski wziął do spółki wspólnika, który miał pomóc jedynie we wprowadzaniu 100-frankowych banknotów w obieg. Ponieważ jednak jest to praca wymagająca kondycji, rzetelności, uwagi, trzeba jeździć, chodzić, pamiętać gdzie, kiedy się było, etc., no to wspólnik wziął sobie do pomocy też wspólnika, szwagra. A szwagier doskonale łączył w sobie lenistwo z brakiem lotności intelektualnej i w ciągu paru miesięcy sprowadził na wszystkich policję. Czesław Bojarski wprawił w osłupienie i podziw francuskie władze i opinię publiczną. Bank francuski nie był w stanie zlokalizować i wycofać wszystkich podrobionych 100-frankowych banknotów, więc zdecydował się zmienić na nich wizerunek. Za podrobienie prawie 3 milionów franków Bojarski dostał wyrok 20 lat więzienia, z którego wyszedł po 13 latach. Miał 66 lat. Zastanawiacie się państwo, czy miał do czego wracać? Miał. Żona czekała, dom stał, gdzie był. Jakkolwiek zmroził go ostateczny rachunek za wizytę pewnej ekipy hydraulicznej. Rok wcześniej fachowcy, skuwając to i owo, odkryli skrytkę, a w niej prawdziwe sztabki złota i obligacje. A że ekipie towarzyszyło czujne oko władzy państwowej, wszystko zostało skonfiskowane. Ile dziś warte są fałszywe 100-frankówki Bojarskiego? Za autentycznego Bojarskiego trzeba zapłacić kilka tysięcy euro. To prawdziwy kolekcjonerski rarytas. Być artystą w swoim rzemiośle jednak zawsze jest doceniane. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo i też życzymy dużo słońca, mówiła Katarzyna Cygler. A ja po emisji utworu zespołu WW otrzymałem błyskawiczny list Zbyszka z Bielska-Białej, który napisał: miniony weekend spędziłem na 2 koncertach WW w dworze na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach, to obok Sandomierza. Ależ to była uczta, pisze Zbyszek, a się poruszam jeden w wersji live, palce lizać i jeszcze na zakończenie z 5 wykrzyknikami Wagil Mistrz. Być może, panie Zbyszku, to już będzie dla pana nudne, ale zgadzam się z panem. Lubię we wtorki przynosić do studia płyty, na których czarno na białym napisano, że autorem płyty jest Tom Petty i towarzyszy mu zespół The Heartbreakers. Take a look at what I've got. I can't promise you a lot, but you and me, and the road ahead, I can't save you from yourself. Mam nadzieję, że muzyka z takich płyt zestraja się przynajmniej nieco z aurą, która za państwa oknem, a o której państwo tak obszernie piszą. Dobrze, to była płyta, a teraz sięgniemy po zestaw do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Kiedyś powiedziałem państwu, że z Mariuszem Owczarkiem, kiedy po raz pierwszy słuchaliśmy tego utworu, stwierdziliśmy, że duet być może cokolwiek egzotyczny, ale nie, no tak może się zdarzyć i tak się zdarzyło. Bryan Adams i Jennifer Lopez. Who's talking now? We had the last laugh. Yeah, we seen some fire and we felt some pain. We've been through the toughest times and we do it all again. It's you and me against the world. Nobody believed that we last this long. Nobody believed